Yeah.

Thank you. Thank you.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ

Thank you. Thank you. الله عليك وعليك وعليك وعليك وعليك الله وحالك وحالك الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وتزود خير الخلق Allah. رضي الله عنه.